göründü gözüme, yar göründü gözüme. Yine de o nenni nenni, derdim çok nenni nenni. Yine de o nenni nenni, derdim çok nenni nenni. Açma beyaz gerdanın, açma beyaz.